एम के वायनु बप्पू 1927 से 1982, भारत में खगोल शास्त्र के शोध का ताना बाना बुनने का अधिकांश श्रेय वायनु बप्पू को जाता है। उनके अथक परिश्रम की वजह से ही भारत में खगोल शास्त्र पर शोध कार्य की परिस्थितियों का निर्माण हुआ। वायनु बप्पू का जन्म 10 अगस्त 1927 को हुआ। वैसे उनका परिवार कैनोनोर का रहने वाला था, परंतु उनके पिता हैदराबाद में निजामिया ऑब्जर्वेटरी में कार्यरत थे, इसलिए वायनु की स्कूल और कॉलेज की शिक्षा हैदराबाद में ही हुई। वो एक अच्छे वक्ता थे और इस कारण स्कूल में उनकी बहुत प्रशंसा होती थी। अपने कॉलेज में उन्होंने विज्ञान क्लब आयोजित किया और कॉलेज पत्रिका का संपादन भी किया। कॉलेज की फिजिक्स एसोसिएशन के सचिव की हैसियत से उन्होंने विज्ञान के विषयों पर कई लोकप्रिय भाषण आयोजित किए। 1943 में जब सर सीवी रमन ने हैदराबाद में कई लेक्चर दिए, तो वायनु बप्पू ने हर रोज अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर की यात्रा की, जिससे कि वो कोई भी लेक्चर न छूटे। वो शौकिया पेंटर भी थे और साथ में उन्हें उत्कृष्ट साहित्य में गहरी रुचि थी। उन्हें अंग्रेजी कविताओं से प्रेम था और उर्दू के शायर मिर्जा गालिब उनके सबसे प्रिय कवि थे। कॉलेज में वो एक शानदार क्रिकेट और टेनिस के खिलाड़ी थे। एक साहसी युवा जैसे उनके दिल में पायलट बनने की उमंग थी। उनकी सबसे प्रिय पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ सेंट लुई, जो प्रसिद्ध हवाबाज चार्ल्स लिनबर्ग की अमर गाथा है। विज्ञान और कला दोनों क्षेत्रों में वायनु के रोल मॉडल विख्यात वैज्ञानिक होमी भाभा थे। वायनु की कलाकृतियों को आज भी उनके द्वारा स्थापित विभिन्न वेदशालाओं में देखा और निहारा जा सकता है। बचपन से ही वायनु ने निजामिया ऑब्जर्वेटरी वेदशाला में दूरबीनें देखी थी। रात्रि आकाश के सौंदर्य और विस्मय से वो बचपन से ही अवगत थे। कॉलेज में उन्होंने एक स्पेक्ट्रोग्राफ का निर्माण किया, जिसके लिए उन्होंने अपने सैन्य कक्ष की खिड़की से लगातार 6 रातों तक एक संवेदनशील प्लेट पर प्रकाश पड़ने दिया। 1946 में इस विषय पर उन्होंने अपना पहला शोध पत्र लिखा। 1948 में एमएससी की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो अपनी आजीविका के लिए खगोल शास्त्र का क्षेत्र चुनना चाहते थे, परंतु उस समय भारत में इस पेशे के अवसर बहुत कम थे। पर भाग्यवश उसी समय इंग्लैंड के रॉयल खगोल शास्त्री सर हैरल्ड स्पेंसर जोन्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हॉर्लो सेपली भारत की यात्रा पर आए थे। वायनु ने उनसे हैदराबाद में मुलाकात की। सेपली की मदद से 1949 में हैदराबाद सरकार द्वारा दिए वजीफे के कारण वायनु हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए जा पाए। हार्वर्ड में वायनु ने अपने आप को बहुत काबिल और प्रेरक लोगों के बीच में पाया। हार्वर्ड आने के चंद महीनों के भीतर वायनु ने एक नया पुच्छल तारा कॉमेट खोजा। आकाश के सामान्य चित्रों को देखते हुए उन्हें एक फोटो प्लेट पर कुछ अलग सा नजर आया। इस प्रकार अपने साथियों के साथ वायनु ने इस नए पुच्छल तारे को खोजा, जो बाद में बप्पू बोक न्यूकिर्क के नाम से जाना गया। उनकी इस खोज के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक ने बप्पू को डोनोहो कॉमेट मेडल से सम्मानित किया। 1951 में पीएचडी समाप्त करने के बाद बप्पू पहले भारतीय थे जिन्होंने खगोल शास्त्र पर शोध करने के लिए प्रतिष्ठित कार्नेगी मेलन फेलोशिप प्राप्त की। इस वजह से उन्हें माउंट पोलोमर स्थित दुनिया के सबसे बड़े 200 इंच टेलीस्कोप पर काम करने का सुअवसर मिला। बप्पू ने वोल्फ रे तारों पर गहन शोध किया और इस क्षेत्र में उन्होंने पूरे विश्व में बहुत शोहरत हासिल की। 1953 में बप्पू भारत लौटे। उस समय भारत में खगोल शास्त्र पर शोध करने की सुविधाएं एकदम प्राचीन थी और देश में उपलब्ध सबसे बड़ा टेलीस्कोप मात्र 15 इंच का रिफ्रैक्टर था। 1954 में वायनु बप्पू ने वाराणसी स्थित उत्तर प्रदेश वेदशाला में प्रमुख खगोल विज्ञानी के रूप में काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को वेदशाला बेहतर स्थान पर ले जाने के लिए उन्होंने राजी किया। बप्पू ने इसके लिए नैनीताल के पास एक उपयुक्त पहाड़ी चुनी। कुछ ही सालों में उन्होंने वहां पर कई युवा और प्रेरित वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने बाद में देश में खगोल शास्त्र के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1960 में भारत सरकार के आग्रह पर बप्पू 170 साल पुरानी कोडाईकनाल वेदशाला के सबसे युवा निदेशक बने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1792 में इसे मद्रास में स्थापित किया और फिर उसे 1899 में कोडाईकनाल में स्थानांतरित किया। इससे पहले प्रतिष्ठित खगोल शास्त्री जैसे एन आर पोक्सन और एवरसेट प्रभाव के जॉन एवरसेट इस संस्था के निदेशक रह चुके थे। बप्पू ने यहाँ पर एक उपकरण निर्माण और दूसरी ऑप्टिक्स की वर्कशॉप स्थापित की। इनमें कई छोटी दूरबीनों और स्पेक्ट्रोस्कोप का निर्माण हुआ। उन्होंने पुराने सोलर दूरबीनों में जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स का समावेश कर सूर्य की जांच पड़ताल करने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाया। कोडाईकनाल में बप्पू ने खगोल शास्त्र पर शोध कार्य करने वाली एक संपूर्ण संस्था और एक वेदशाला का सपना सजोया। पूरे साल सूर्य अध्ययन के लिए कोडाईकनाल वेदशाला की स्थिति एकदम अनुपयुक्त थी। नए स्थान की खोज में बप्पू ने कन्याकुमारी से लेकर तिरुपति तक का भ्रमण किया और अंत में उन्हें तमिलनाडु में जवड़ी पहाड़ी के पास एक उपयुक्त स्थान मिला। यहाँ उन्हें एक पठार मिला जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कावलूर नाम के गांव के पास स्थित यह स्थान खगोलशास्त्रीय अवलोकनों के लिए सर्वोत्तम था। बप्पू ने कावलूर में 38 इंच का टेलीस्कोप स्थापित किया। बाद में इसी वेधशाला में उन्होंने 100 सेंटीमीटर का कॉल जाइस टेलीस्कोप लगाया। 1971 में कोडाईकनाल और कावलूर वेधशालाओं ने सम्मिलित रूप से एक स्वतंत्र शोध केंद्र की स्थापना की, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA। इस संस्था ने देश में खगोलशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस संस्था का एक सैद्धांतिक ग्रुप और दूसरा उपयोगी ग्रुप था, जिसका काम देश भर में स्वदेशी टेलीस्कोपों का निर्माण करना था। IIA की शुरुआत रमन रिसर्च सेंटर में हुई थी, पर जल्द ही वो कोरमंगला बेंगलोर में अपने ही कैंपस में स्थानांतरित हो गया। बापू चाहते थे कि IIA खगोलशास्त्र में विश्व का एक अग्रणी केंद्र बने और इस दिशा में उन्होंने बहुत परिश्रम किया। कावलूर में कार्ल जाइस के टेलीस्कोप लगने से 15 दिनों के अंदर ही वहां एक अनूठा और विरल ऑक्लटेशन दिखा। इससे बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड में वातावरण होने का प्रमाण मिला। इसके कुछ वर्ष पश्चात इसी टेलीस्कोप से यूरेनस के रिंग दिखाई दिए, जिनसे ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा। इस प्रकार बापू ने एक विश्व स्तरीय क्षमता वाली वेधशाला स्थापित करने में सफल हुए। 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता यस चंद्रशेखर IIA देखने गए और उन्होंने बापू के प्रयासों की खूब प्रशंसा की। इतने श्रम और लगन का जीवन बिताने से 55 वर्ष की अल्पायु में ही बाईपास सर्जरी के बाद 19 अगस्त 1982 को बापू का देहांत हो गया। अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले ही वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। बापू के सपनों वाले 234 सेंटीमीटर टेलीस्कोप को बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्र को समर्पित किया। तभी कावलूर वेधशाला का नाम बदलकर बप्पू के सम्मान में वायनु बप्पू ऑब्जर्वेटरी रखा गया। बप्पू अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित हुए। 1970 में उन्होंने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 1977 में फिजिक्स के लिए हरिओम आश्रम पुरस्कार जीता। 1981 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अपने एक भाषण में बप्पू ने कहा, अक्सर हम यह देखते हैं कि कोई कमाल का आदमी आता है जो भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति को परिवर्तित कर उसे तर्कसंगत, सुंदर और सरल बना देता है। इन शब्दों को बयां करते समय शायद बप्पू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो खुद अपनी जिंदगी का वर्णन कर रहे थे।